الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة كي أوليس سلو آیاتونو کې چې دا حصہ توحید و نو دې کې درې باب جوړ کړیو. چاول باب په ذکر دا غې دریو جماعتونو کې متقین هغه پنځه صفاتونه او حکم په دنیا او په آخرت کې. کافرین اغیو حالی بیان کو چې سواون علیم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. او منافقین اغی بیان یو کت ذکر کو دا اغی علامی اب یہ مثالون بیان کلو. دو ام باب دا دیزین شروع کی چپاغی کے اصل دعوی توحید دا پنزو دلیلونو سرا مخ کے سرے مناسبت تا او چدا دری جماعتونا دیو بلنا پس جدہ شوی دی تا پا دی مسئلہ توحید باندی چاو من لخب اخلاص سرا ہم اتقینو چا انکارو کو اسوک داسو چاوی اومی قرار کو پخلی باندی اومی انکار کو دا کما مسئلہ یا ایو الناس عبدو سر بیانی چی دا مسئلہ دا اللہ دا عبادت و دا وحدانیت و او بل قرآن ہمیشہ دا پار ترغیب ذکر کی توحید تا نو طریقه هم بیان نی چې الله خپل توحید خلق ته په کومه طریقه بیان نی دې طریقه ده چې دلیلونو سره ذکر کوي کله لګاو کله ډیر کله عقلی کله نقلی په پینځه بدل ته ذکر کی بیا به سماره بیان کی چې دې دلیلونو سماره سشوا دې فائدہ سشوا انسان ته. دا په دې دویم باب کې یو خبره ده اثبات ته توحید په پنځو دلیلونو سره او دا غي سماره فلا تجعلوا او بیا با تصدیق د قران او تصدیق د پیغمبر ذکر کوي بیا با تحویح او بشارتي بیا با جوابی د شبهه او د اعتراض په قران باندې کړو. ابیا وسلور نعمتونه په دې دویم باب کې د اشپاک خبرې دا عام خطاب دی چې الله دا توحید ټول دنیا ته بیانې اج ټول ته بیان کې نورستي بیا خواص او علماو ته بیانې. یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے دا ٹولی دنیا خلقو یو گنے خپل رب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا وحیدو ربکم دکا عبادت اغا عبادتی جب توحید سرے توحید پا گنینو اغا عبادت نی دکا مرات تینا وحدانیتو دا اللہ چی یو گنے خپل رب. دلیلی ایسا دے الَّذِي خَلَقَكُمْ اَغَزَاتِ چِتَاسُوِ پیدا کلیئے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ هغه خلقو چې مخکې استاسو نو لعلکم تتقون د اعبدو سره لګي چې د الله وحدانیت اومنه نو سچل ووشي د عذاب نه وبچي نو لعلکم تتقون دې لپاره چې بچي د الله د عذاب نه توحید سبب د نجات دی الله د عذاب نه من قبلکم کې دو مطلب دي مشران د دې پیړو په پیړو باندې غیا دي اذن من قبلکم د دې غ معبودانو میا دي تاسو چې تاسو نه کوي نری په خپل الله پیدا کړی دي سورہ نحل کې براشي دوه اجتماعات کې والذین يدعون من دون الله هغه مشرکان چې بغیر د الله نه بل چا توازونه کوي يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون هغه سن شي پیدا کولې شلم دوشتم شلم آیاتو چو الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شئن وهم یخلقون والذین من قبلکم اخوم اللہ پیدا کری ستا سواتا آوازو نکوے او چاہتا آوازو نکوے اموات غیر احیائن وما یشعرون ایانا یبعثون مردی خلقو جواندی ندی گو رہا حقیب دین پوئی چیم بکل جواندی کے دیشو نو یخلقونی ایوی کنا چو اللذین من قبلکم اغام اللہ پیدا کری نو یو دلیل ذکر شو اللذی جعل لکم الارض فراشن اغه ذات چې ګرځولې ستاسو د پاره زمکه په شان د فرش تشبیه ذکر کړی دا د فرش په شان ته جوړ کړی دا دغه سورته زاریات کې ویلو 48 اته سلو ختم کې والسما بنینا بایذ وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون زمکم خورکلی دا فرشکلیم دا ملاوی دا سو کولی شی فنعم الماهدون تکا مونگ چه دی زمکی نستاو دا پارا سنگا فرش جوڑ کلی چه هر کار پی کی گی فانزل من السماء ایمان او دغه الله دې چې نازلی او نازل کړی دې د اسمان نو به سمرو به چې دنیا کې د فائدې دي او خلق استعمالي او سکیه د اسماني وبدي په لازمو کې ټینګی کړی دي او یو د زمکه خپلې وبدي نو هغه دغه دي مبلین دي د سمندر وبو دا اسکو خونو دی چکمی دا اسکلو دی نو انزل من السماعی ما ان دا اللہ نازل کری دی فاغر جبی من السمرات رزق لکم نو پس رئیستلی دی پا دیو بو سرار قسم میوی دا پانا دا خوراکستاسو من السمرات طول میوی خودل تنشتا من یې ذکر اور ټولې و جنت کې او رزق لکم مفول له دې دا کارونه سلکړي تاسو د رزق لپاره کوي دا پینځه دلیل نو ذکر شو الذی خلقکم یو والذین من قبلکم دعا جعل لکم الارض فراشا تری والسماء بناء سلور وانزل من السماء ایمان پینزو دلیلون عقلی سمره ذکر کوي د دې څه مطلب شو هر کله چې هر څه الله کړی دي فلا تجعلوا فذید پر راضی چې مخ کې ګوري چې دا حکم هغه سره تعلق ساتي دی پینځو دلیلونو سره چرکل الله دا پینځه کارونه کړی دی بل چانه نمګر ذوال الله سره شریکان انتم تعلمون تاسو پوئیږئ پسو چې دا کارونه څوک نشي کوله یو مان دا پینځه قسمه چې الله ذکر کړل دا بل څوک نشي کوله پس له سره شریکان جوړای او دویم انتم تعلمون تاسو خپویږئ چې الله سره شریک نشته پینځه دلیلونه توحید باندې او سماره ذکر کړه صدا پتی باب کې یو خبره شو ښه اثبات د توحید په پینځه دلیلونو سره او سماره قرطبی دی ځای کې حدیث نقل کړی اول وی چې دلت الآیتو علی ان الله تعالی اغنى الانسان من كل مخلوق په دې آیت کې په دې پینځو دلیلونو کې دا دلیل چې الله انسان بل چاته نه محتاج کړي د هر چا نه بے پروا کړي من كل مخلوق چې ور بل ته نظر یې بل ته لا سن نه سي ما دا لار څه جوړ کړی دی بیا ور پسې حدیث ذکر کړي د مسلم چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویلو چې والله قسم کړو لا ان یاخذ احدکم حبله چې اوسله سکار نشتا سوال کوي نو سوال سره کوي واضح لی یو رسے اور سر دغسی داغی سر چی نور مناسبی تبر وغیرہ فیحت تبو پس غرط دی دیو خشاک دی کئی حلا زوہری ہی پخپل شابان دی دیگی دیر اوڑی نو خیر لہو دا والا دیر بہتر دا دا دیر فیدہ من دا دسنا من ان يسأل احدا چیو تلاس نسی بلتا نفع اعتواه او منعه سوکور کے سوکور نکی رواه مسلم نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ دا تچلو خوکا نمرا چی ما دلار سا تیار کری نتا سوال مکاوا چیس نینو یو ګډه خشاک راوړه بازار کې خرڅاو پاغي باندې خپل رزق دا ډیر پاک رزق دی حلالن طیبن زه سوال نزان ساته نو قرطبی وی چې نبی علیہ السلام خو د خشاک نوم غسته دی ويدخل فی الاحتتاب جميع الاشغال دیکې ټول کاروبارونه رااله ښه کداغه کول شي که سٹیشن کې سامانونه خېجی او کوزیو هرڅ ډیر کارونه دي کنه ټول اشغال بګرال نبی او فمن احوجا نفسه الى غيره هغه څوک چې ځان بلته محتاج ک دیو په دې راکې ناشته د بل په ګیټ کې ناشته د جماعت په ګیټ کې ناشته اباس سوال کی فقد اخذ بطرف من جعل لله نذن دوم دا کار وکړه ځکه الله له شریکان هډیر قسم دي نو دوم پکې اولارونی وخه چې الله له شریک پیدا کو الله امام مستغنی کړي ما دلارس تلا صح کو خدا رزق بدر کومه مچه ده پری خودم و بنده تا دلیه سنیو نو مالا دی شریکو کو تکنه رازق زیما رزق لکم میویلی کنا او تو بندت اللہ سنیسی دا سمر سوالگری چی دی دیم دا شرک نخالی ندی خوا فقد آخذا بطورف من جعل للہ ندن دا یو خبر و توحید او دلیلو نپیندو سمارا رد شرک ځکه موږ د اعبدو معنا ابن عباس یې وحیدو کړی و چې قران په خپل وی فلا تجعلوا لله اندادن دا معنا شو کنه چې الله سره شریکان نه کینو دا دی الله واحد الله واحد لا شریک وګاڼ ورپسې صداقت قران او صداقت پیغمبر بیانې ولې ځکه دا مسله او دعوه چا پیش کړه قران نلاوی کدی که مشکینو شکو باس ای خیر دی فین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کجر تازو پشکی ہے داغی کتاب نام چمون نازل کردی لگ لگ پخپل بند باندی نزلنا کی صداقت قرآن علی عبدنا کی صداقت پیغمبر دوارو که اللہ زانتا نسبتو کو نزلنا علی عبدنا د دې نړۍ تصدیق کوم دی یو په کې دا معلومه شو چې لارې به فی دغه معنا په لور چې قران د شک کتاب نه دی دې لایق نه چې دې کې شک وکړي چې پاک دی شک نه ها خلقو په کې کړه دې ناخذ خلقو خپل غلطي او نقصان دی دا غي د ذهن کمزوري ده رزل تاغه بیانې چې وین کنتم فی ریبن استاسو په خیال کې پرې قران کې چرته شک استاسو په خیال کې او شک په ډیرو کړو ډیر به حدا خلقو او قران ذکر کړه په ان سره چې هغه شکی خبره ده نو د ان خدا معلومي چې شک چا نو کړو ورې کچ ته لګو فو او حقیقت دا دي چې شکیان ډیرو دنیا کې مفسرین وی چې وا اذ کنتم پکارو ځکه اذ د کثرت او قطعیت لپاره راځي او ان خو ډیر معمولی لګونته صف شک باندې جواب دار چې د دې لا شک کلا شک دی ولی قران داسې کتاب دی کدی په کې لګ سوچ او فکر کړې وي نو دې شک بنو ځکه الله یې په دې کې څوک شک کوي وین کوندم خو بیا هم کستا سو شکی فاتو بسوره من مثله نو تاسو هم جوړ کړئ او ادنا غوندي سورته په شان د دې قران ولي چې تاسو شک دمو خو ویلو چې دلارې بسمانه ده لارې به فيه من رب العالمین تاخذ رب د مخلوقات نه او جتا سو ای جنا دا د زنه دي نو تاسو هم د پشان دي او د تاسو پشان دي نو جوړ کای کنه تاسو غلوې دا او کوي د خپل عربیت نروړی او صورت شک بوزي حق پرستو په خپل خبره کې نیټه نه کوي چا سره چې پلاني تاریخ او پلان نه وسو په دې ساتو نو هغه دا چې فاتو به صورت مثلی ناسیه او داوی کوي د فساد او بلاغت نو یو ادنا صورت چې آیاتونه لګي دغه سورې کوثر چې درې آیات دي مثال په تور دوره خو جوړ کای کنه ها دیزه کې دواړه معنی کیږي ځکه من راغله دي تدام کی چې او صورت پشان د دې قران مثال د دې قران عین قران څوک نشي راوړي خو مثال یې هم نشي راوړي خپل معنا دا چې مثال هی کې ضمیر راجی شي پیغمبر ته عبدنا د تاسو مراوړي او ادنا صورت دا غچانا چې تاسو یې پشان د پیغمبر غنې چې موږ هم مشران شته موږ هم علما شته مونگ باغی تووایو غرید پیغمبر مثل غنه قرآن خدا ویلی دی پیغمبر ته چوایا انما انا بشر مثلکم زستازو پشان تیم خدا بل طرف نظر آغلی چې تاسو زما پشان یې نه حاصل ته دا ویلی دی نو د دې په ځان باندې به ناشې نو کنه چې تاسو یې د مثل غنه د مثل خنشتا ناغیتا ہوا ہے چه او صورت جوڑ کی کنا اچھے کم دے کہ وصر امین نشتا لکا صورت یونس کے 38 اتا دیر شم کے ہم یقولو نفترا قل فعتو بصورت مثلی حلتا من نشتا حلتا بس دا غلوم بے معنی دا چه دا قرآن پشان کے چه دا سی اے آیاتو نئی دا سی دلیلونه ای دا سی فساعت و بلاغت وی راوڑه دا دیر دینو کی صورت یهود کی عمرانگلیو 13 دیار لسم آیات کی ام یقولون افترا قل فاتو بحشر سور مثلی کپیو دا تزان بدخکاری کنا نو لس صورتو نراوڑے پشاند دی سور قصص کیویلو یو کم 549 کی قل فأتو بکتاب من عند اللہ ٹول کتاب راوڑے کنا پس غداو کہے قل فأتو بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما اتبعه چې د دینم اعلی زبید سره ومنه سکو کې کنه سورې تور کې ویلو 34 کې خبره وته ډیر اسانه کړې وه فلیاتو بحدیث مثله ان کانوا صادقین یو خبره خیر سورتنا لسنا یو خبر مدهام متان یوی خبر قرآن تاو گورا حیران بشکا دا سکو جوڑ که کنا مدونا پکراکا گئے نیشو جوڑو لکھا روڑا یو دنا سورت پشاند دی قرآن او یوازنا ودعو شهداکم من دون اللہ راو بل اخپل علماء او اخپل مددگاران او اخپل مشران او پیریان او بندیان هر سمره چی سمره من دون اللہ بس دا اللہ ناس آپا لجس دی ماسی واللہ ناو طول راو بل اخا خبر او تدیر فراحا کڑا خا وساطی ای بگی پیدا کن چی نمون بساخلو خوبت دا اللہ نا سیوائی چی سینو کبرا اسمانونو کی کتدمکو کی ٹوڑ رہا ہو او یو ادنا صورت تجوڑ کی لکہ سور بنی اسرائیل کی دغوی لیوتا عطا تیا کے اٹاسی کی قل نجتمعت الانس والجن علی آیاتو بمثل آز القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا کدا ټول پیریان او بندیان راجمشی سده پارا چې قرآن مثل جوړي نیشی جوړو لخوا اگر که اختلاف پکې نه غره ښه اتفاقی دی او بل امداد کوي په نیشی جوړو لې سورة یونس کے دو آیات کے اس رویلو چه ودعو من استطعتم من دون اللہ سمر جستاو طاقت کی گی نورو بلے شہدان امراد علماء کبراء رؤساء ٹول پکران تک امام راضی ہوئی شہداکم اے اکابرهم وَمَنْ يُوَافِقُهُمْ فی انکار امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک دا سر پدی که مرگری دی کنا ما ٹول رو بلے اتفاق ہے سر ہم ان کنتم صادقین کرشتینی پخپل خبر کی چی دا دے دا زان نجوڑی صداقت تا قرآن و صداقت تا پیغمبر ذکر شو اور بس ادری ما خبر ہے چی تخویف و بشارت تے پا یوی صاحب دکھا او دام ترغیب دے دا اللہ طرفنا پورا زورن ہوتا نکی ترغیب ورکی نصیت و تکی پیل لم تفعلو کچری ومنک داکارو ولن تفعلو چری نشے کولے دو خبری اکلی او فعل روڑ فعل فعل خو عام دے هر کار طویل شکنا امخ کی خدا سو چی فعتو نظر تیدا سو انوی چی اللم تعتو ولن تعتو دا اللہ اخبر کتاب خفوئی گی دا دی پا حکمتو نبان دی نو حکمت پا کدا دی چی فعل عام دی اللہوی که هر سو مکلمات منظور دا ای که یو صورتو که لس صورتو نو که یو حدیثو یو خبرو کنا بس ما تا منظور دی نو فعل ذکر آوڑا چی عموم پا کارو سو خوک اے کنا یو ابیاوی ولن تفعلو چرم نشے کولے دیکھیں سے حد نبوت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی پہل لب تفعلو کی ہم اشارہ کی دا قرآن اعجاز تا چیزا خو معجز کتاب دے خلق اعجاز کردے دے انتاسو بس ہو گئے نیو پا دیکھیں دلیل صداقت نبوت تے او لن تفعلو اخبار دا غیبو نہ دے ولی دا چاہتا پتا و خلق کو پہ انتظارو چوری گا عرب بکینی دار السلام کے او صبح جوڑی کا نا نالاوی چو لن تفعلو چرین شیکولے دا اخبار دا غیبو او دام دلیل دا نبوت تے تکا جواہی پیغمبر تا کی گی نو جزائے صدا فتق النار اللتی زان بچ کے داغی ورنا گور جزا خو مناسب عقل عقل خو عقل لے خو پخپل مخروان گی ویدا سے پکارو نشے کو لے چرے نشے کو لے نو ایمان راوڑے کنا نو ایمان راوڑے نفع آمینو ٹک دا غوم فاغی کی خویر نو کنا او چه دیوتو ایجی فتق النارن دی که یر را لکن اللہ خو یری کن دی دا خود دب مسلمانی چه دب نین دی خو بیا نمانی کن خوا دا اگه آمینو پا زی فتق النار زکا کی خود چه خلق ایمان راوڑے او بل پا کی اشاره دا کما گورا دا ایمان شان تا اگه که دا نو اشاره چی ایمان دمرا قیمتی شیده چی دور نبا بچ شی نکه ایمان ذکر نکو نو دی ایمان سماره خو ذکر کلکا نخوا چی زن بچ که داغی ورنا وقودو هن ناسو چی خشاک داغی خلق دی والحجارتو گٹی دی وعدت للکافرین دیر پا خواه تیار شوی لیکن تیار شوی د پاره د کافرانو مسلمانانو د پاره خو الله جنت جوړ کړی ګور د هجاره نمرات سدي څوک دغه ګټي وي د دیو جن چې ور د جهنم دومره سخت دی چې لرګې و تاسو شه دی انسان و تاسو شه دی ګټي سوځي نو دوی مانا دا کئی چی خاص گٹی دی چی اگه سر اوورو تیزیږي. او درې معنی ابن کثیر کوي چې حجارت الاصنام والانداد التي كانت تعبد هغه غټي دي چې دې تنه خپل بوتان جوړ کړیو څومره غټي خرابې کړې وې ښا اډي رخلې غټه وې کته ارځه غنه پیدا کیده ښا چې داګه نو بوت جوړو لسانو ورې دې کم ځای پیدا کړو شنی غټي وې نو هغه یادي چې بوتان دې جوړ کړی ول انداد التي خپل شریکان چې دا غي به عبادت کې دي شو الله یې غو سره په جهنم کې ورځو ما چې زه پرې د خپل خدای ته زه او ته پرې ده دې ته تخويف وي چې الله یې ریږي د آخرت د عذابونو تخويف او خروي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات خوش خبری ورکای پیغمبر پاک هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دي ایمان شرعی ګور او عمل کې عمل صالح او عمل نیک پیغمبر ته ویلي وي وبشر تا د مؤمنانو د سرور د پاره دا یو جدا خوش خبری ده چې پیغمبر پاک په خلی باندې ولا خوش خبری ورکړي ښا والله چې اور علی کله شوی دې ده پاره چې هغه بد الله دین رسی کنه نو چې څوک خوخی نو ابشر یې ښا اچې نیو خوخنو هغه سره ذکر نو کنه فلن تفعلوا ولن تفعلوا نو پیغمبر مبشر دے زیر ورکون کے مبشر آمنو عامل الصالحات مبشر مومنان دی دیتا خور خبر او مبشر بیہی سشے دے دا پسشی والا زیر ورکی ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار دمرے پا کمال سر بیان کو ان نیراولو چی شک پا کی نشتا گورے انہو انہو شکل رکی کن لہم یہ مقدم کو گورو تا زکی سمد دیخو منصوب جنات کن نای رستو کو او لہم یہ مقدم کو تا دا حسر دا پارا او جنت یہ دیو پزیبان دی جمع روڑا دیو جنت نو بشارت کی سمرا سمرت ان لهم بشکا خاص د دې مؤمنانو لپاره ډیر جنت ندی چې بیږي با لاندې د ونو داغینا من تحتها من تحت اشجارها وین یا لاندې د بنگلو داغینا من تحت قصورها ارزه به دغه دوه معنی ښه انهار قسم قسم نهرونا دا سره بیا بیا ذکر کوي ولي زکا په ل جهنم کې وبنشتا اجي سده zarar سيزونه دي ناټول جهنم تراجه مشوي دي کوور دي که حميم دي که جهيم دي که سعير دي که ماشي دي که مچان دي حديث کې هټول ال تراجه مشوي توبه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا فراق بقي خوخ بيني ٹھیک ده مریم کی راغلیو چې ولهم فيها رزقهم بكره وعشيه وداغینا مطلب عموم خ بكره وعشيه او خلق روجکم پښمنه کې بیا ما خام ډوډۍ خوري نو مطلب تینا هر وخت ذکذلت کله ما دلیل لیکنه چې د خوراک نه به یو وخت خالی نه ښه کله ما هر وخت رزقو منا چې ورکلی شي دی تا خوراک من ثمرات رزقا د میوه دا غینا څخه خوراک ارڅ چی او خوری او بیا ولا راولی شي چې ورګه یو نشیس خو ختم شو نا په لحور او غلمان او نور لوخی راغست را روان دي چې کې زندا جنتیان به وي ولې دې خو نازي ځدی کنه دې سلی دې دې اجازه او بوای هاذا الذی رزقنا من قبلو تا خواغه می وی دي چې اوس موږ لراکلې شو کنه اوس موږ خوړې روزینه او بدلې نور راول شي وي تنوع پکې راشي نو مزي کوي نو ملائک بہت وی چې کل ای جنتی تی خوصا کا کنا کل پین اللون واحد و الطعم مختلف رنگی او شانت دے خوخوند بل شانت دے بولی و اتو بیهی متشابہا روڑی و شدیتا دا میوی دا جنتی او شان پر رنگی و جدا جدا پخون کی دا معنا بہتر دا دا آخرت پر لحاظ سرخا اگر دویم مانا چې دا من قبل نمرات دنیا شی چی دی بوی دا خواغا میوی دی چی مونگا با دنیا کے پرو جماعت کے خوڑی دیرے اندوانی دیو خٹکی دیو امون دیو سیوان دیو انگور دیو ملیک بوتا وی دا اسی نم داگی دیت تاسلی دلی دی دستا دنیا کا خٹکے دی چنیم بدیو گردو دستا دنیا کا سیوان دی لگی دلی چی دیوین دیو پیدا گمان راشی من قبل خدا مناسب ذکرنا دا چی مخ کے شرط سرا مناسبت نشتا دی کل ما چی هر قسم میوار اولیشی نو دیب اوی چی داخو مونگ دنیا کی دی په دنیا کې سلی دلیو حسلی کې میوی وی کنا خوا دا جنت چی کمی میوی دی آخو بے حدا و بے انتہا دی نو دنیا کې سلی چی دی ار وقت راولی شن دی دامون خوڑ لیو دامون خوڑ لیو نو زکا بہتر مانا آولا دا چی او دل راولی شی ابیا راولی شی نو دی بوی دا خمونگا اس اخوڑ کنا خوا نور راولا و اتو به متشابهه معنا دا رنگ به یو شانتی خون به جدا جدایی نو زګدا به معنا اصل سوپیو پکې خپل لږه کولې وی وی چار چاله چې جنت کې نعمتونه مې وی ورکول شندا به دي اعمالو بدلې لمنځو دروځيو دو حجو زکاتو د دې ور کول شي نو یې بالکل د دې پشان وای دا خو چالي ځلې نه دي منځو روځاو حجو زکات سو کوینی وی له کدا سي چې روځه و داسې می وای چې ډېر بوګدای راغ دې نو متشابهن معنا جدید اعمال سره موافقه تاسو دا غی معنا موږ یو کله ځا سه ویلې وې چې متشابهن یو څه کوي چې دې دنیا کې د الله کتاب ویلو او د الله کتاب څنګه الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها هغه یو شان تیونو یو شان یاتونه یو شان دلیلونه نامی بیوام داسی کنخا و لهم پی آزواج متوحارتن دید پارا پا دی جنت کی بی بیانی دی پاکی متوحارتن دسنا من مساویل اخلاق بدو اخلاقن و من جمیل خسال الزمیمہ امام راضی ہوئی حضر طولو بدو خیون اخلاقن متوحارتن باندې اشکالو چې دا به رستو پاکی کلینو ځکه دا باب چې دې تطهیر دې لپاره استعمالیږي چې او شیخ خیرنی ناپاکی او ته پاک کې خواري پیو کې کنا هغه تم تو هاروي چې پاک کړې شو ډیر خواري پیو کړه نو بیا پکې دا راغې جواب دار چې دا زید پار ناراضي پار دی کې دلته دا مطلب نه دی دلته نه مطلب مبالغه ده چې هغه مبالغه په مجردو کې نشته طهارا کې او طاهرون کې سمرا چې په متطهرتون کې ده ها او دا عربو د محاورې مناسب دی چری بو کوی کناستو نو بل بو تاوی چې ضیق فمر رکیته خلول لکوټی تنگا کها خلول تنگا کا نو سم مطلب چې کوی به زیتور سو بوتا نو بیا به تاوی چې خلول بیا تنگیږي کلاول خکیږي او تنگی ده خو بیا نکی سنگ بوله خل تنگی نو څه مطلب مطلب دا چې روانه یې او شروع کوي نو خلو له څنګه روانه کا دا معنا ضیق هغه متطهرتون معنا دا ده چې پیدا کړی دینو پاکی دا نه چې بیا رسو پاک هم بیا خالدون اخر نعمت سلورم دا دې چې دی با می شي په دې جنت کې وګور نعمتونه پکې راجما کړو چ جناتن کورن اشته ده تجری من تحت الانهار وب پاکشته ده من سمرات رزقن خوراک پاکشته ده میوی ارسه کنه وازو اجم متطهرتن بیبیانه پاکشته ده دا خو دنیا کې مشتا کورن اشته ده وب اشته ده آباد ده لیکن هم فی خالدون پکې نشتا دا پینځم نعمت دنیا کې نشتا خلود نشتا او جنت کې دغه صفت چې هغه باندې شي مسلور خبرې ذکر شوې توحید سره دلیلونه د سمارین صداقت پیغمبر او صداقت قرآن او سلورم تخویف بشارت نو پینزم ذکر کوي جواب د شوبه چې بیان شو نو اعتراض یو کو په قران باندې چې مونږ ځکه نه منو چې دا د الله دی کتاب دی چې الله اعظم من ان یضرب مثلا تلا شان دی رچته هغه به مثالونه بیانې او خلق ته وږي وږي خبرې کوي ا مثالونه بیانول خود دنیا داری گمراهانو خلقو کار نو په دې وجه اعتراض وکړه چې موږ ځکه دې ته د الله کتاب نه وایو چې دې کې مثالونه دي مخکې ذکر شو کنه مثلوهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء دا د الله د شان ډیره بعیده ده چاغه مثال بیان دی دا غي جواب کوي جواب په دې طریقې کوي چې ته د مثال نه خبرې چې مثال ستوي مثال سره بیانېږي حکمت په کې سي دا هیڅوک نه خبر نه غي تراس کوي په مثال باندې ښا مثال کې خړمبه حکمت وضاحت ته یو خبره کې د بند سره شک شو کی کنه ا مثال بیان کې نوازه شي او مثال کې دویم حکمت خبره په ذهن کې ناستل دي ځکه کتابونه لیکي چې المساله بلا مثال کناقته بلا عقال مسله چې وکې مثال بیان نکې نو دې مثال په شان دا غوخ دی چې ګوړه دی ولنه یې تړلې زیبا په مخه اج مثال ذکر کو نا وستانه نیریږي بیا کنه المساله بلا مثال کناقته بلا عقال او نور هر مثال کې بیا خپل خپل حکمت ته بیانې ک قرآن کې او که حدیث کې دلته د ماشی ذکر کړی دی نو حدیث کې هم ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام ویلو کله ماشی یاد کړو کله د ماشی وزر یاد کړو د دنیا په حقارت کې ګوره سمره خما سره ده د دنیا په حقارت تزهید فی دنیا کې ویلو چې لو ان دنیا تزن عند الله جناحا بعوضه لو ان دنیا تزن عند الله جناحا بعوضه ما سقا کافرا شربت ماین کلا سرا دی دنیا دمر قدر وی لکه دماشی دو وزر امرخا ماشی امنا جناحا بعوضوطن ماشی دو وزر امرخا وچه اللہ سرا دو کمشی قدر انو دشمن لینور کئی کنا دو قرآن قدر دو وسرا دو ایمان قدر دو وسرا نو دشمن لینور کئی دلونه ولا بن کړی دي نماز کا کافرن شربت کافر ته یو ګټو بنوي ور کړی ولی دا وبم د دنیا دي کنه ها نو د الله سره باندې قدر نو تند نه مرشه نو به ور کړی و خو نه بس دنیا د الله سره قدر نشته ذلیل ده ملعون ده نو څومره به تر مثال ذکر کو چې دا هر چا د زړونو یې شکمک وېستو چې په دا زمره متاع دنیا متاع قلیل راځي او بل پکې د انسان لپاره په دې ماشي کې څومره عبرتو چې عرب وې چې دا بعوذ ده کنه ماشي دا چې تر کومه پورې دې ګرځي را ګرځي او وګي کنه وګي نو ګرځي را ګرځي او ژوندې تحيا ما جاعت تحيا ما جاعت ژوندې چې څو پورې وګي هټو پونه ويو فیضا شبعت ماتت کله چې مورشي نو مورشي ا دې پروتینه به بدلی بل دې پروتینه نو لاین سنتوي چې ډیره مخره کنه ها ستانه ماشي جوړ نشي پاندازه خوراک کوا از نه چې د دیو جن ټول مرزونه راضي قران یو لا تصرفو کنه ان الله لا یستحی بشک الله باک نه کوي پروا نه ساتي چانه یری خونه ان یذری بما سلام ما چې بیان کیو مثال مثالونو بعوذ وتن کده ماشي مثال وی فما فوقهم او یا زیاتی ذذینا لک مچ یا فما فوقها یا ذذینا مسپکوی لک وزر شه دواله نو الله خو د چا په دباو کې ناراضي چې مثالونه بنو بیان پیغمبرانو ته ویخه چې دا بنه کوي دا بنه کوي ها هغه ته وزوګ نشي ویلې سورې احزاب کې راغلي او 53 کې د نبی علیہ السلام د ولیمې په حق کې کنا چولی میں اکڑی وان خلق برات لو تلو تلو تردی چی اخری ڈل ناستوا نبی علیہ السلام پریشان شو چی لکا وہ خوڑا نو زیکنا نو لدکی اللہ حکم راولی گو چې فیضا تعمتم فانتشروا چې ووم خوړه نو زه پاسه کنه ولا مستانسین لحدیث او خبرو ترغبت مو پیدا کوي ولی انه کان یوز النبی فیستحی منکم پیغمبر ته ضرر ورکی او د حیات او جن تاسو ته ویل نشي میلم تاسو دا ویل شي چې پاسا او د میلم به عزت دي والله لا یستحی من الحق او الله به حق خبره کوي که زو خپای که خوشاله دي ردی په مثال خپاو نو الله وی که تاسو چوي کار څه کوي زه خو مثال بیانو ما بیشک الله نپری دی لا یستحی ولذا لفظ الله ذشان سرا مناسب ندی حیا ستوی انقباض النفس واذا سره ډیر حیا ناک د سمانا چې څوک پردی راشي نو دې جز داسی کټ کرا غونډي انقباض اړیر پریشان یې کنه نو دا هو د الله ذات سره منافیده نو زکو مونگ بطن لازمی مانا اخلو چه اغا ترک دیخا لیت رکو تک ایو بندہ چی دیوشی نا حیاء کئیو تنگی پی نا پری دی کنخا نا پری دی اللہ چی بیان کئیو مثال مثال نا ماشی اکداغی نزیاتی نوز گورا چی مثال بیان شنو خلق دو قسم شو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَكَسَانْ چِمَانِ رَوْلِو فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ اغیطا بھی دیر لوی علم حاصل شی مومنان ذکر کئی پا علم سرخا دا بہتر صفت تے اغیط پوئی گی چی دا مثال خود دیر حق دے طرف آدخ پل ربنا حق سمانا دیر دا حکمتن مثال لے دیر فیدی پکی ملاو شوی حاصل شوی خواه چیزا مثال اللہ بیان کن انو الحق من ربهم گرد ممنان شانتا کدا سیار چاکو لے اچتے کئی واما اللذین کفرو او کسان چی انکار کڑے دا دی مخ کی دعوینا دی ایو الناس عبدون انکار کڑے او اگی مثال واوری نفیقولون اگی شور جوڑ کی علم خونش تکنه علم خو سمندر دی کنه خاموش چا سره علم نو هغه ناستی خاموش خا اچه علم نی نو هغه چنچلو ما خام جوړ کړی یسړی په دمد صلوات و سلام نه سره جوړ کړی خلق دې تان کړی دی نه علم نشتا فیکولون اغي شور جوړ کی سو یما زار الله بیا زما سلام اعتراض کی چ سم مطلب د الله په دې مثال سره چې بیان کوم دې کې ویس مطلب دې کې هیڅ پیدا نشته دا ولي ځکه مثال خو چې الله بیانې نو ضرورت د شرک د پاره د گمراهۍ د رد پاره او هغه په دې کې موجودي عزیزه کوي یا مثال بیانې د دې د الها او د عجز چې څه کول شي مچ پیدا کول شي نو دی زور ورشی چیر گورو زمونگ داولیا و بیزتی اکڑاوی خوا وی پا مثال که دی مطلب سی داولیا و توحین داو ما زارا دا اللہ و بیا سا مطلب دا اللہ پا دی مثال سره خود زمونگ دا خدایان سپکوی کنا اینور سا مطلب اینو دی خوا دا رضی خبر دن نو دا مثال ندو قسم جوڑ شو یو هغه چې الله په علم سره بیان کوي چې هغه عالمانو هغه پوه شو کنه ځکه ضرورت عنکبوت کې راوړی دي چې په مثال ار یو ارڅوک نه پوهیږي 23 آیاتو سورته عنکبوت کې 43 بلبل پنشتہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ الله دا مثالنا مونږ بیانو د خلقو د فائدې لپاره وګورئ څوک پنه پوهیږي او ما يعقلها إلا العالمون فيعلمون أنه الحق من ربهم. سورة حشر كم بيو أقول آياته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. موږ دې لپاره بیانو الله وی چې خلق به سوچ او فکر وکړي دې ته نه غلط مطلب واخلي. يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا. دا جواب دې لماذا اراد الله غيبي چې دې مثال کې دا الله سو مطلب دې را نو الله وی دا مطلب دې ها يذل به كثيرا الله گمراه کی پدی مثال سره ډیر و یهدی به کثیر او ہدایت کی پدی سره ډیر وتا دقه مطلب زړی ولا او چا چې چا اعتراض وکړ چا نفرت وکړ نو هغه گمراه شو کنه اچھا به فکر او سوچ وکړ نو هغه ته ہدایت حاصل شو. ته یذل سره خو زمونږ دور کار نشتا و یهدی سره ډیر کار دی ځکه مونږ د دې طلبګار یو ښه دې تناسیو نو نور زغ دنیا کې نشته نو دا سوق دی چې الله ته هدایت کوي. وګوره سورته مائده کې ویلو 16 آیاتو هغه خلق خوله او چاغی ته الله هدایت کوي نو ویلو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه. الله چاته هدایت کوي چې د الله پر رضا پسې منډي وي تپوسونه کوي چیرې د आवाज کم دی نه راځي درس کم دی کی من اتبع رضوانه اوس حالته هم دا خولې چې او ته الله هدایت کوي. سورته رعد کې ویلو وښتم آیاتو قل ان الله يذل من يشاء ويهدي اليه من اناب ويهدي اليه من اناب. دا یې سنکه هدایت کی الله خپل ځان ته خپل ځان ته رانی دي کی سوک من اناب هغه سوک چې پاره کی انابت وی الله سره مینا محبت وی ناغیران از دیکی زانتا دا صفت دیر قیمتی صفت تے زکا صورت شورا کیم دا سویلیو دیار لسم آیاتو تیرا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله را نزدیکی زانتا اغا سوک چه فخه شی سوک خوخ دی ويهدي إليه من ينيب انابت والا توحید والا نو يهدي به کثيرا سمر دیر دی پا دنیا کے موحدین فی نفسی ہی دیر دی کنخا دا زکوم کو چې دی یو ذل او غرست قران په خپل بیانې دی یهدی به کثیرن دا هم ذکر وکړو او دی ذل او بیانې چې دا څوک بدبخت دي هم یو ذل به الا الفاسقین نګمرا کې الله په دې مثال سره مگر فاسقان خلق ابن کثیر وی فاسقین دلان دی چی عنی بهذه الآیت جمیع اهل الكفر والشرك والنفاق فاسقین مراد عملی فاسق نه دی کافر ته مراد دی هغه وی کافران مشرکان منافقان ټول ته مراد دی ها نو تفسیر کې قران د فاسقین په خپل الذين ينقضون عهد الله دا کسان دي چې ماتي د الله وعده ينقضون مضارع مستقبل لخوا لګیا دي الله وعده ماتي من بعد می ساقه پس د ډیر په حوالینا کما وعده ابن کثیر وی چې وعده الى جميعهم في توحيده دو عدید اللہ نمرات طولو تا دی طولو تا چمخ کے ذکر کلو کافران مشرکان اغس فی توحیدی دخپل توحید پا حق کی نا توحید و تسنگ خولیو ما وزعا من ادلت الدالت على ربوبیتی میساق ستوی چ څومره دلیلونه د خپل وحدانیت په دنیا کې پیدا کړی دي په خپل ربوبیت نو دا وعده شو کنه نور ګور چې کله پیدا شي نو یو وخت کې ولبانګو وی بلکې اقامت وکي عهد الله وي ورول خبره او تور دا د الله شان دي ګور ما شوم په دغه وخت کې سترګي وغړی او بیا چې کله لوی شي نو مور او پلار ته کلمې خی کنه بسم الله وتخی الله اکبر وتخی الله الله وتخی فوکی یې په دې باندې ښا به سبق تکی نه به پمانځو دري من بعد می ساقه دا سور په خواده ده چهر ځای کې ده ته دا سبق حاصل دی ا دې ولګي بدبخت نو بیا ماته یې هغه خلاف کوي نو زه خدای عقیده حل شو چې هغه عادت توحید یې ماته کړم په بل سبحان لور سر شو درگاہونو تدی او زیارتونو تدی ملنګانو پیرانو سره ناشتي عقیده ولا خرابې وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى او کټکی او پریکي اغه رشتي چې الله امر کړي پاغه سراچ دا وساتل شي چې ستا دنیا کې رشتي دي کنه د الله سره هم دا د پیغمبر سره هم دا هغه د حکم منل او خپل مور او پلار سره هم دا چې او بل والدین احسانا پلوخ پلوانو سرام دا بیزل قربان ولی تعمل مساکین ما امر الله بی ایوسولا الله امر کړی چې دا رشتہ به نه کټ کای غوري ایوسولا دا به پالی دا به ساتي ادور په ټوکار اغست دي وای قطعون دا زی بصوره رات کې مراشی پینځشتم کې په نی دا سه الفاظ دي نو دې دویمه خبره شو عملی ټول تباہ او برباد دي حقوق العباد پکې نشتا دریم ويفسدون فی الارض فساد کوي پزماکه کې خلاف کوي د توحید او سنت خلاف کوي د حق پرستو اغي سره بغض او حسد ساتي او کوشش کوي مقابله شروع کړي اولئک هم الخاسرون دا خلقو چې په مثال پوه نشو ښا دا شی ته نه جوړ شو دا کومه ټول د مثال نه شروع شو کنه شپږمه خبره عزیز نه شروع کوي چې هغه کې څلور نعمتونه دا څلور نعمتونه سره بیانې ترغیب دې کنه تا ترغیب د توحید ته په یو الناس عبدو سره شروع کړو. نار خبره چې ګوره هغه توحید ته تعلیم دی ښا شپګو واړو کې ښا نظام ترغیب د توحید ته خلکو ټی په طرحه باندې کله الله رب العزت زورنه په شکل وای ازورنه ځکه مناسب ده چې څومره خبره تیر شوي اذه پس پرواونه ساتل نو کیفا مخک سره لګي کور الله ته دعوت درکو چې زما بندگی کوا ما پیدا کړې استا مشران ادا نعمتونه مې دل پیدا کړې دا او کنه کینو غره جانم ته ودی بوزما اکو دې منلنو جنت ته ودی بوزما خبرې په جنت کې سور نعمتونه دي پته بیان کړو کنه بیا ورته وی چې دا مثالونه سره بیانوم استاد پوی د پاره کنه زما مثال تساجد ته استاد پوی د پاره بیانوم او څنګه مانی نو کیف تکفرون زجر دې تک یو شاګرد چې سبق نوې نګوري وتا نو کله په استاد سپېړ راوالی کنه دا مخذ لوا ته په کومه خل باندې انکار کوي د خدای نه ته انکار کول شي ته په کوم وخت کې د الله د لاس او د قدرت نه بار شوي خدای په خدای توپ کې داغه په قدرت کې اوري راوړي او بیا مو یې نه منم کیف ہے زکا مقدم کلی سیبوی وی دا اسم ظرف دے اب یہ معنی کیسا علا ای حال تکفرون علا علم او جہل تپوس دنا کوما پوئی گنو انکار کے کنا جاہل انو انکار کے دا بہتر خبر بو حیان بګی بل سوی خو غاسی الکاو چې مشر خبرو کړنو دغه ومن کنه هغه دا حال له پلان نه کیف ظرف دې معنی دا حال چې الا ای حال تکفرو پس حال کې کفر کوي دا الله نه او انکار کوي څنګه کفر کوي په الله باندې بالله راغله دې ځکه معنی دا شرک کوي ځکه تکفرو نه پس لکه باندې ناراضي اجی راشی نمرات تینا شرکی سرنگ شرک کوئی دا اللہ سرنگ او زان تا نگو رے پل حقیقت تا نگو رے پل کمزور تا نگو رے اولی وکنتم امواتن تا سمڑوئے کنا چنوئے چی انسان نی نمڑی کنا پا موت سر شی رک شی ناغو تیادی چلا نو پیدا شوی امواتی او فاحیاکم نرا جوان ذیکره پیدا کړه دنیا کې جونې درکار څومره چې وو 500 سلوي خو شلو ثم یمیتکم بیا ملکی وخت په وخت باندې خپل نیټه باندې ثم یحییکم بیا به جوان ذیکی بس بیا کیسه ختم شي ها ثم الی ترجعون بیا به الله ته واپس کړی شي د فیصلې د پاره نو دو موتا او دو حیاتا ارض اللہ بیانی خوا چی پہ انسان باندی دو موتا او دو حیاتا یو موت اولو چی نو بیا جوان دیکنو بیا اور پسی موت راگی پخپلا نیٹاو پاجل دو موتا شو نو بیا قیامت کی جوان دیکنو حیات دو ایم شو دیر دے کی ذکر کلی دی سوره حج کیم وی 66 شپکش پیتم دا سوره حج کی وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ډیر ناشکر دی سورت روم کې موي سلوي ختم کې الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ستاسو خدایان دا چل کول شي چلا پیدا کړې نو رزق درکو یې ژوند دی کړې کنه بیا به عمر کوي بیا به ژوند دی کوي حدا سورۃ المؤمنون کې عمر راشي انسان ذکر وکيو کی چې سمان شانا او خلقن اخر فتبارك الله 16 نمبر آیات 16 تبارک اللہ احسن الخالقین پیدا کلو ډیر خسته پیدا کلو ډیر برکت ولا ورکو نور پسې وی چې سمنکم بعد ذالک لمیتون مرګ به منه غره دینه پس به تاسو مړای غره سمنکم یوم القیامت تبعثون ابیا به قیامت کې خو د مزي ژوند وکړې شه سمنکم یوم تبعثون ارزه دا ذکر کرے زکر سورہ حمیم مومن کے یو لسم آیات کی ویلیو چی دیو پخ پل پا قیامت کی ہوئی خوا چی جوندی کی اللہ کنا ردیو دا سی خخ کلے اگزی اگزی کلمی ہوئی چی ربنا امت نسنتین و احییت نسنتین اے ربا خب ہوئی گو چی دوزل دی مرگ را کلے دی ادوازل دی جوان را کرده فا طرفنا بی ذنوبینا اس مونگ اقرارو که جدیر گنانگاریو نفال الی خروج من سبیل دنیا تا کم لارتلی دا تلار شو بیا دنیا ترا دی بیر خیکلی دی پاکی نگور دا زور ندا کنخا چی اللہوی صدا سر کوما تب یا زمان انکار که ما سر شرک که سرنګ انکار کوي او شرک کوي د الله سره او ایت تاسو مړو بجوان ذکر بیا به مړو کوي او بیا به جون ذکر او بیا به د الله ته واپس کړی شه حساب کتاب د پاره تاسو لور نعمتونو کې اول نعمتو چې پیدا کول د نش نشته کول دا دویم نعمت الله وی د دنیا هر شی مستفه دی له پیدا کړی دی کته نو ویس بنو هو الذی الله غزات ته خلق لكم ما فی الارض جميعا پیدا کړل تاسو د پیدا دی په راه غاسو چې بزمکه کی دی ټول جميعا ټول بدی باندې ظاهر کې اشکالو چډیر خو پکې د ضرر دی فائدہ خو پکې نه معلومیږي زنده سر دی مارو لړمو شرمخانه او لیوګانو داسې دونه هغه کې د انسان پیدا شته دی یو جواب دادې چشته دی خو مونږ پنه پویګو ارشی کې شته دی دا خو ځان له خبرې چې مونږ پنه پوی دا الیش کله چې جميعا دې سره ولګې خلق سره چې دې ټول د فائدې لپاره پیدا کړی اعتراض بھئی او چاگی سر ان لگے او دا سوئے چی دا ٹول دا اللہ طرف ندی بل چاپکی او ذرا ندا پیدا کر بے اشکال نشتا دے دید پا رسول جاسیہ کے تیرا دیار لسم آیا تو التے و سرویلیو کنا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ دا معنی جميعا منه دلته مو سره مراد دې ځکه قاف کړه کنه چې دا دې اوځريګه قف او سوچ وکړه چې دا هغه د سورۃ جاسیه د آیات مناسب دي چې دا ټول د الله نه وګڼه د بل چا به کې سنشته دا عقیده وساته چې دا ټول د الله طرف نه دي د بل چا به کې سنشته اگر که خلقو به کې بابا لډیر سزنور کړی ښا دا وی بابا ما چې دا بابا ما یان دی دا بابا پارک دی دا هیڅ نشته جميعا منه ټول د الله طرف نه ثم استوى الى السماء بیا را دوکړه په طرف د اسمان فسواهن سبع سماوات برابر کلو پوره کلو غیل رو اسمانونا پهو بکل شین علیم اگا اللہ پارس باندی پوئی گی کائنات ٹول پیدا کلو برا اخکتا دا انسان دا پارا عرص دا پا خدمت کی روان دی ادی بیام اللہ سر شرک کی ندو نعمتو نذکر شو چه نشنا مشتکلی نوی نما پیدا کلی دا دنیا عرشی مستا دا پیدی دا پارا پیدا کلی دی ندریم نعمت ذکر کئی اگر دا طولو نلوی چه دا غی تعلق دا انسان دا عزت او دا شرافت سره دی چه معزز مکلی دوم را عزت می دل در کو امک کی سره مناسبت تا دی چه اللہوی دا مسئلہ توحید چی دا یا ایو الناس عبدو چی ذکر شوا دا دیر پخوانه دا سنگا اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرده دی دا مسئلہ وطا نازل کرده دا انبیاء پاکی پیدا کرده نو دی تاریخ خی چسو کتا نوی مسئلہ و خبره و نوی خی دا مدار چی زمکه د اسمان ذکر یو کو نو سور پسې د خلیفہ ذکر کوي خا چې زمکه اسمان خو خالی نه دی دغه خو الله څوک پیدا کوي کنه نمخ کې پیدا کړیو ملائکه او جناتو نو اخر کې آدم علی السلام پیدا کو د زمکه د خلافت ته پاره ځکه د ملائکه نوم نه کېدا تا دا جنات نوم نکی دا اگی پا خلافت نپوی دا اگی پا دیسی دن نپوی دا پا 302 پا 207 پا دی دفعات نپوی دا دی دا پارا اللہ انسان پیدا کن دا سنور چکم علوم دا تحاصل لی کنا او مقصد پا دی دے که آدم علیہ السلام دا خلافت پا دی مسئلہ کی چدا بل زینا ذکر شوی نور زیونو کی اوزای راغلی خواه صرف دا سجدی ذکر دی چویز قال ربک للملائکت اسجدو احبر عزیز سورہ عراف کی براشی حجر کی براشی بنی اسرائیل کی سورہ کہف کی سورہ سواد کی خدا خلافت ذکر صرف دل تراغلی خواه نیو حکمت پکی دے انسان عظمت د انسان تعظیم چې الله د انسان شرافت ذکر کوي چې ملایکو ته وي اذن پکې فضیلت د علم چې دا فضیلت بل اس شي ته نه حاصل دنیا کې نه مال دولت ته نه بادشاہی ته لکه علم ته چې کم حاصل دی فضیلت د علم او دریم پکی نفی شرک فی العلم دا ملائکو نا چاگی پا خپلے اقرارو کچی مونگا پا غیب نپوئیگو درست ور سر عجز دا ملائکو رد پا مشرکین بالملائکو چی ور دی عبادت کی اغیوی لا علم لنا مونگ نیو خبر عجز دا ملائکو رد دا شرک فی العلم ندی کې بسو مشکلات راځي پیدا قال ربک للملائکۃ یاد کا چې ویلی او رب ستا ملائکۃ ته انی جاعلن فی الارض خلیفہ زخه پیدا کوم په دې زمکه کې یو تابعدار خپل هغه ته ورکړ ډیر څه دونه پیدا کړی دی خو د یو په حق کې ملائکه ته ندی ویلی چې زه اسمانونه پیدا کوم، زه عرش پیدا کوم، زه جنات پیدا کوم. خو چې آدم علیه السلام پیدا کاو نو ملائکه ته وی. نو دا حقیقت کې د فضیلت وجه ده کنه. او فضیلت رستو معلومیږي. خلیفہ سمانا مانا تابدار، ځکه خلف لفظ کې تابداری لازم ده کنه. یو بادشاہی یو خلیفہی، یو امیری یو خلیفہی نائب چې وته ویل شي. خلیفہ پاغه وخت کې چې کله امیر پځه نه وي بیا خلیفہ کار کوي کنه. اګه موسی علیہ السلام چې کوئی تور ته ته ضرورت وي، هارون علیہ السلام ته وقال موسی لاخيه هارون اخلفني في قومي، چې هارون زما خلیفہ شه زما په قوم کې. سبق ہے واصلح اسلام کہ ولا تتبع سبيل المفسدين، اده مفسدين نو ځان ساتي. خلیفہ مانا تابدار. نظم علیہ السلام تے خلیفہ یا پدی مانا ہوئی چیزے او پزمکا کہ اللہ وی زما احکام جاری کئی، چیزو تسوہم نوہ احکام بجاری کئی. دا مانا کلیوہ ابن جوزیوم بیزاویوم یخلفنی فی الحکم بین خلقی، تیو زما تابیداری کئی چه زما پا خلقم او بندیانو کی با فیصلی جاری کئی. وذالک الخلیفتو هو آدم، آدم علیہ السلام. ومن قام مقامهو اور پسې بیا نورم د اولاد، من قام مقامه فی طاعت الله والحکم بالعدل. خلیفہ دی ته وي بیزاوی وي. والمراد به آدم وکذالک کل نبی استخلفهم الله، هر پیغمبر خا الله خلیفہ کړو فی عمارت الارض و سیاست الناس و تکمیل نفوسهم و تنفیذ امره فیهما. دیده پارا نمانا دا و تابدار و دا لفظ ایدید پار راولو چی دا سلسله بجاری کنا، چی اول رشن و بل براشی بل رشن و بل براشی، لکه صورت مریم کی ویلو یو کم شپیتا کی فخلاف من بعدهم خلفن، هم کلنا اهلی هم خلیفی فا خلفی کنا، خلف نی نا اهلتوی فاتشی ازواء الصلاة واتبع الشهوات. سورة عراف کیم ویلیو انتر کی فرعونیانو کو واقعہ کی ویلیو چیزی حلاکو ما و بیا گورم چی تاو سکوئے واقعہ دو حود علیہ السلام کی ویلو وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. حود علیہ السلام قل قوم تاوئی تاسو اذا چانا رستو پیدا کلے قوم د نوح علیہ السلام نه خلفا شوې کنه چې باغی پسې پیدا شوې خلفا او ته راضی راضی اور پسې دې صورت اعراب کې اول چې د موسی علیہ السلام واقعیا شروع کیدا هغه کې ویلو چله تاسو دشمن هلاکی او تاسو داغه نفس خلفا جوړی نګوري چې تاسو عمل کوئ ایک سو انتیس آیات قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ایک سو انتیس سورہ اعراب کی ہوئی چل استاد دشمن ہلاکی نزدید فرعون ويستخلفكم تاسو بخلفا کی تاسو بخلیفہ گان کی بزمک څه د پاره فینځو رکه به تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو کاغه سي کوي نو بیا تاسو به هلاک کی نو استخلاف خلیفہ کول کنه داوود علیہ السلام په حق کې راغلیو شپږشتم کې سورہ سواد کې چې یا داوود ان جعلنا ک خلیفہ فی الارض مون خلیفہ پیدا کړي پزموکه کې یواز آدم علیہ السلام کو نو کنا هغه ته هم خلیفہ ویلی ښا معنا به کو د تابعدار نائب معنا صحیح نه ده ځکه الله نائب نشتا په صورت اخلاص کې رد چې لم یلد ولم یولد نو ده الله نائب شتا او نه الله ده چا نائب دې اخو مونږ رد کو پایو نیابت ځان لشه او د خلیفہ خپل معنا تابعداری چې دی به د خپل اصل تابعداری کې چې هغه تسوي کنه قالو وی ملائکو اتجعل فیها ایتو پیدا کې پزمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد وکړي شرک وکړي ویس فیکو دما او ظلم وکړي ویني وتوي د آدم علی السلام په حق کې پیشن گوئی وکړه چې داغي خدا کار دی ونه نو نسبحو بحمدک مونږ ثنا وایو استاد په حمد سره ونقدس لک همونګه استاد پاکي بیانو یا ز خپل ځان صفائی سلکو لک استاد لپاره دا ملائکوت تسبیح د کنه چې د بخاری په اخر کې راځي کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم دا د ملائکو جواب په دې باندې اشکال لري چې ملائکو تاسو پتا وا چې دی پیدا شې نو دی به داسې کوي دی به داسې کوي اخو لانے پیدا شوئے حدی مخ کے داغا پا حق کے فیصلہ اکڑا ریو جواب دار چی دا جناتو نے قیاسو کا کنا قیاس خو دلیل لکھا مخ کے پدیزمو کا پیریانو اگی باغیانو سرکشیش کولا ظلم شورو کو اللہ ملیک راو لے گل نوی شڑک غرونو تا زنگلونو تا زمکه ته پاک کړو چې الله نه بولې زته یی چې زه خلیفہ پیدا کوم ناغي وی چې خدا غشي وینو جنات بشان وینو هغه هم دقه کارو دی بوم دغه سکینو ښا قیاس کړل اس قیاس صحیح دلیل دی او دویم جواب وې د خلیفہ د لفظ نه معلومه کړل چې خلیفہ خو اله پکاري چې خلق شرونه او فسادونه او جګړې کوي او دل فیصله راځي نو خو پتا ولګي دا کنه چې خلیفہ خو د دې د پاره یې کنه نو دې لفظ دې نوم نه معلوم کړه او بهتر جواب دار چې الله رب العزت څخه خبرې کوي او سی و طویلی و دغسی چه داسی بایی داسی بایی ناغیز کهوی چه اللہ گوره تا پخپل ہوئی چه دا جل بکی فساد بکی نو دا سوال خدا پاشو لیکن بل سوالو اغداو چه دی ملائکو اعتراض سنگو کو داو دا اللہ پشان کیم مناسب نو او دا بنی آدم سرا بنیتی و حسد جوڑی گی چغی پہ اعتراض وکم جواب دار چې ګورم ملائک په ځان مقیاس کا وکنا یو خو تاسو علی او اعتراضی دغه جدا حیثیت ته یو د ملائکوی دغه جدا حیثیت ته روح المعنی وی لیس المقصود الا الاستبصار اغی زان پوکاو عن المرجح بین الامرین پا دی خبر چی مونگا خو حمد و سناوائیو حکم خلیفہ چی پیدا کی اغی باوین تویی و ظلمون بکی چی اللہ رب العزت سرد مونگ نا چی مونگا یو او اغا پیدا کی نو چی پا دی کسا کمال دے کمال خو پا کی کنا ناغی سوال کلو دا داغی مرجح و دا داغی کمال خواه تی اللہ مونگتاو آیا کن بین الامرین المفسدین والمصلحین کن چی دی دوارو که اللہ تاغی غورکے مونگا موجود یونو مونگ تپوس کهو چی دی کسا کمال لے تپوس کلو خواه بیزا ویوم وی منو کثیروم وی چه لیسا علا وجه الاعتراض تغیر تپوس اعتراض نو علا اللہ ولا علا وجه الحسد لبنی آدم او ندا چکنی بنی آدم غیلی تلی کم دیو چه حسد و سرکاو وقت خوصر نو تیر شوی کما قد يتوهمه بعض المفسرين وی بعضو دا وهم کړی ښه چې دا یو اعتراض کو پال باندې او دا خو بني ادم سره حسد کوی نه هغه وهم غستی دی ښه هیڅ نشته دا څه به زاوی موي ليس به اعتراض علی الله ولا تعن فی بنی ادم اغی پا اللہ اعتراض نکی انا بنی آدم سرا باند اعتراض کی او داغ پی لگی علا وجی الغیبت اوشتد امنا غیبت جولی گی فا انہم اعلا من انتظن بهم من انتظن بهم وی ملیک دیرو چت خلق دی پاگی دا گمان نشکی دی چیغی چا سرا حسدو نکی اغی صرف دخپل دی یاری نتا پوست کلی چی اللہ چی مونگا یو او تبل پیدا کئے او زمونگ نبس کوتا ہی شوی نو او دیو جنے تپوس کلو اعتراض نشتا دیکھا اوی ملائکو تا پیدا کئے پدیز مکا کی آغا سوک چی فساد بکی پدیز مکا کی اتو ای باوی ندیو بل امونگا سناو آیستا پا حمد سراوان و قد دیسو لکام دو معنی دی ستا تقدیس نبی آبا تسبیح و دا تقدیس سمت لبی تسبیح ستوی دا ذات پاک والی چی اللہ ستا دا ذات پشانت سوک نشتا پاک او نقدسو تقدیس دا صفتونو پاک والی ستا پشان قدرت دا چانشتا ستا پشان علم دا چانشتا ستا پشانت خلق دا چانشتا ستا پشانت ارادہ دا چانشتا صفتونو پاک نقدسو قال انی اعلم ما لا تعلمون وی اللہ پا جواب کی اجمالا چی بس دا پوئیگم پا غصر جتا سو نا پوئیگم اغس لکشی دا چی دیتا ستاوئے ما اخو ما دے ما کی خزمک آسمان دا ٹول ما لا تعلمون سو مطلب من المصلحة الراجحة اغا مصلحة چاڑی روچتے فی خلق هذا الصنف چیز دا قسم خلق پیدا کوما ناغی کی اوڑیر غل بہتر مصلحت تے دسنا علی المفاسد اللتی ذکرتموها چیزا تاسو کم بیان کرو تاسو خویو طرف بیان کرو بل طرف نا سالم غیر مقلدین دا خوب تاسو بھی خوا انصاف دیتا نوی چیو طرف بیان کے بل دغا سے پریدی نا انصاف دائی چی دوارا بیان کے خوا تاسو مفاسد بیان کرو مصالح ہم بیان نکڑل امصالح دمر دی چی ما لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئے نو چی پا دیگی کم پیغمبران پیدا کی گئی کنا ایک لاکھ سد پاس انوحتا سو پی جنے دی آدم علیہ السلام پا اولاد کی دیگی چی کم شیوخ او کم علماء اکم محققین و مصنفین و مورخین پیدا کی تاسو پی جنے نا دیگی چی کم بادشاہان اولیاء کرام ذوالقرنین لقمان حکیم اوس یو شی نه چې تاسو ته بیان کوم ما لا تعلمون ابي ارست په خپل پوه شیخو نج مالن یوي چې زه پوهیږم نو د علم فضیلت بیانې عورت کوي او مشرکین بالملائکه او رد شرک فی العلم هم علم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تا د نمونو او د صفتونو او د خصوصیتونو د دنیا د سیزونو چې څومره سیزونو دنیا کې استعمالیږي چې انسان ته ضرورت دی او دا معنا ده ادم قول داده چې مراد تناغه امور دي چې د خلیفہ د پاره پکاري آیا دی خلیفہ دا پارا ضروریات شتا کنا دا غد پارا لخکاری پکاری دا غد پارا جہاد سامان پکاری اسون پکاری توری پکاری غشی و نیزی دائی دا غد پارا دا خوراک انتظام کاسا و کنڈے پکاری دا غد پارا دا تلو دا منزل و دا سفر و دا حضر انتظام دا پکاری و خان و قافلی د جمعی او د وڑی دا ټول وو الاسماء المسميات څنګه مراد دي اکثر وای نو دیو تو خو او سره دي نه چې دی کې بس صحیح حکمت دا پس کې پکاري دا پس کې لګي سو خټې را مبالغه کوي جلال الدین سیوطی رحمت حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسوة هل كدورة ضرورة نشتة ورقصي صلى الله عليه وسلم ناو تتوهين كه هاو كاساو كنده يخده هاو دا سيدونا نجي كم دا خلافات سر لازم دي اغا سيدونا وطوقو تيك دا خوراق سكاك كبار سر آغلي خا تر پیاز او ټماټر پورې چې پسکی لګي پارسکی لګي او هو الله آدم علیہ السلام ته نمونه د اشیاء او کله ټول چې څومره داغه د پاره مناسبو سماره د مال الملائکه بیا روان دي کله ملائکه ته امتحان ته نه واستو چې وایې کنه دا سدي ناغیل دا سوارت لو اغیدی ناغی ترو اغی خودی سر سکار نشتا کنخا اغی بادشاہ اینکی اغی جہادو ننکی اغی خوراکو نا نکی او غی سفر نکی دا دا خدا غی سر مناسب فقال ویلا انبئونی بی اسمائی هاولائی ما خبر کین پنو منو دا دی سیدو نصرا نمونا او دا دی خصوصیتونا چی دا پسکی لگی دا دن سفید دا انسان تا دا سی وطانوی چی دی ادم علیہ السلام تواوروی ولی اغا خوال استاز کئی که نشاگرد کئی خوی نا اللہ زان تا نسبتو که خوا بلی چی امتحان سو کخلی نو ادغا سی کئی که نوی ما تاو آیا ما تا دا دی معناو کوی ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نیئے پا خپل خبر کی چی پا انسان کی با دغا فسادو نی او مصلحت با پکی نی قالوا سبحانك يا ملائكه طولو يا الله مونږه نسبت پاکه کو تا تا سبحان يره دې بچره مرفوع نوي نه قران کې خا ان مجرور او چې راځینو منصوب وي ګور سبحانك سبحان الله زکه مونږه مانځه کې سبحانك اللهم وایو که څوک تپوسو کې چې ولې ولا نسب ورکو وای دا قران نه تپوسو کنو تا خو مونږ دا غځه نه راوړل چې کته ما ته قران کې سبحانو کو خو یا سبحانیکا مزبېم بیا ځاسو ویم الحمد خوار قسم راضی په دې وګه دا الله شان دې منسوب راغل نو مطلب به سي نسبحو سبحانکا ډیره مبالغه ده مونږه نسبت ته پاکوالی کو استا پاکوالی ته ستا ذات خود دیر مبرا دے ہمونگ ستا آگا سبحان تا نسبت کو چی دیس ربل سبحان ندے برابر سبحان کا نسبت دا پاکے کو تا دا لا علم لنا مونگ تیس علم نشت دے نفی اکلا دیر پا کمال سرا لالی نفی الجنس کا نا ایس علم دا دیسی دونو پا حق کی خوا الا ما علمتنا مگر آگا چیتا مونگ لس علم را کر دے استثناء منقطع شي بیانو کنه ځکه د دې غ معلومات خزان لو اخو اذکار دي اورات دي تسبیحات دي دغه دي او دا سيزونه چې دا خو د دنیا سيزونه دي نو اسو کوئی متصل ده چې مراد ته معلومات شي بس هغه معلومات یو دا معلومات دي دا بهتره ده جنس یو ده انګه انت العلیم الحکیم بشکته ډیر لوی علم والے او ډیر لوی حکمت والے نلاره بولې ځد جواب کوي خو په خپل نه آدم علی السلام ته وی قال یا آدم انبئهم باسمائهم هو الا آدم علی السلام خبر کدی لرا په نمونو دي سيزونو او په صفاتونو دي سيزونو او په خصوصیات سره چې سدينو او تا وایا چې دا لبن دي په دې په پیجنې تاسو ته شاو دا وایې کسو ها دا څنګه سم سکېشي او د دینه ماستوم جوړیږي د دینه شملیم جوړیږي د دینه کوچو مستې شي د دینه ډېر څهونه جوړیږي عملای کوو کې هو هغه دې نه څه خبر دغه سی غبین دی دغه سی بولس دی بولس دی خصوصیات او توخو فلما انباهم کله چې خبر کړه غی لرا په یو سات کې وتار سوې ښا په اسماءم په نومونو په صفاتونو دا وی سونو سره قالا ویلا ملائکۃ تعلم اقول لكم ما نویل تاستا انی عالم غیب السماوات والارض چې زه پوهیږم غیب دان زیما علم غیب زما صفت ته پس پاغه سوچ اسمانونو کې پټ دستا سونه او پاغه سوچ په دې زمکه کې پټ دستا سونه ما نه خو نه دی پټو و عالم پوهیږم ما تبدونا پاغه سوچ تاسو ښکار وای په جبا او ما کنتم تکتمون او چې تاسو پټ ساتئ په ځل کې دې تفسیر کو لما لا تعلمون هغه اجمالانو چې بس زه پوهیږم بیا به تا وایم تاسو به نه پوهیږئ نو هغه داو کنه په مالا تعلمون کې دا داخلو کنه ځکه په دې اشکال نشته چې الله او تعالی علم اقل لكم کوم دی او طويل دا شو کنه چې مالا تعلمون یوي نزل تکي تصريح بما علم ضمنا اوکړه پويږي کتابونو عزيز پر عالم ويخه په تصريح بما علم ضمنا مخکې ضمنا معلوم شويو نزل ته په الله تصريح وکړه چې ان عالم غيب السماوات والعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون دا ټول الله ذکر کړل نعلي فضیلت علم ثابت شو آدم علیہ السلام یہ پاغی باندھے اوچت کو دا علم پو جبان لکھا اگر استاز کو دی والا شاگردان کلل فدی کیم نپری دی خب پورا شرافت بحاصل لکھا نو دا اصل درم نعمتو چوکور آدم علیہ السلام نے داو ذکر کئی اگر میں دا ملیکو مسجودو گرداو دنگر مرتبہ مولا ورکلخا نو اگر درم نعمت دا دیده نشورو کی دا تمہیدو خوا چه دا آدم علیہ السلام خلافتی ذکر کو او دا ملائکو اقراری ذکر کو چه اگر اقرارو کو پخپل آدم علم باندی چه منگا نپوئیگو او دا ملیہ السلام ورطا بیانو کو نوسو تا حکم کئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا او یاد کا دا خبره قابل دی یاداش ده چې وی مونږ ملائکه ته سجده وکړو په طرف د آدم علی السلام فسجدوا سجده کړی و ټولو په جمع الا ابلیس مگر شیطان نو وکړي ابا انکار وکړو عذر پیش نکړو چې دی وخت کې می طبیعت ښه نه دی او داس می نشته نه ابا انکار وکړ پس تکبرم او ستاوی لوم نکو چیرې چونکی ته سجدی لایق تی او دا خو یو بنده دی مخلوق دی مخلوق ته سجده شرک دی نو ځکه نو کوم کدا تعویل کړی نو نه بس وس تکبر ځان لوي وکړ چې زو دی زو سجده نو کوم دی سجدی لایق نه دی ارست برازی بنی اسرائیل کی آواز ہے کہ ډیر استهزاء ور پورې کړی ده نو ګور یو به د سجدې لغوی معنی کو اصول کې مونږ ویلو کنه او بل اصطلاحي معنی وایي لغوی معنی د سجدې عاجزی عاجزی ادا سور دینو کې راغلی ده سورت رعد کې وی پینل سمایات کې وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال اللہ تسجدی کی کسوک پاسمانو کی دی کسوک پزمکو کی دی کخوخیو کنی او سوری و توم سجدہ کی نو سوری سنگا سجدہ کی مانا عاجزی تمراد دغزی زوره نحل کې مراغلیو 49 یو کم 50 کې اولم یرو الاما خلق الله من شین یتفیئ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم ذاکرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم لا يستكبرون عاجزي ده لغوی معنی عاجزي سورۃ حج کی عمر اغلی و اتل سمایات کی ډیر راجه مکړیو اتل سم د سورۃ حج کی الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب دی کې اختلاف نشته ټول الله تعالی پوچ خبره انسان لراله نو وکثیر من الناس وکثیر حق علی العذاب دې وړل شو نو نور اوس کوګ مې څنګه عجزی داوی د شان سره څنګه لایقی تمام او استلاحی معنی اصدا وضع الجبهة على الارض تنده پزمک لگول وضع الجبهة على الارض تنده پزمک لگول ده استلاحی معنی مزلتا که سوکو سجدی معنی مختلف کی کسائی مانا کئی چو یکونو سجدتو علا جهت الخضوع والتواضع دا جزیوا آدم علیہ السلام تا جزیوا دا او تندیت نوم را دا امام راغبم وی والسجود اصله اتا تأمنو والتذلل عجزي ټول عجزي او کلام علي السلام او که خپل معنا شي نبي دا معنا چې سجده الله ته آدم علي السلام یې قبلو قبل سی مطلب سبب ہی کنا اقیم الصلاة لدلو کی شمس انوار تا خود سجدہ نکی وچه انوار زائل شی زوال راشی نو دا سبب جوڑ شو نو سجدہ اللہ تا کی او سبب یہ دلوک وقتی کنا نو ایدا مطلب بیاوم سے اشکال نشترے آدم علیہ السلام وسمونگم سجدہ اللہ تا کو او مخم کعبی تای کنا سبب دے دی پار ناغا وقت کی دغا سوا مدارکم وی چکانا ذالک انحناء دا سر کا تکولو ولم یکن خرورا علی الزقن اپریو تلنو پا دمکبان روح المانیوم دعوی چی مانا لغوی مراد دا ولم یکن وضع الجباه بلکان مجرد تزلل و انقیاد عجزیت عبیداری تا مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چی آدم علیہ السلام امامو او دیئے مقتدیانو نو ٹولو اور پسی منزکو ایبلیس وی زمن نکوم پدو پسی تیتن خاخ لی تکو اس چی خلق حرمینو پا امام پسی من نکی علکہ ویدا ستاسو یو مشر په خو مو چې هغه نو پیدا آدم علی السلام امام نمنم دپسی او ابی ابن کعب وی چې سجدی نمراد داده چنن ملائک د انسان په خدمت کې مقرر دي سوک روح نوړي سوق ولا وهره ولي سوق عملونه په برولې سوق لګیا دي امام راغب وي امرو بالتذلل له والقيام بمصالحه ومصالح اولاده دا حکم چې تاسو به د آدم علی السلام او د اولاد خدمت کوئ پدیو مقرر یې کنه چې شیطان ته وي ناغه وي زو چا خدمت نکوم کتن خارا کین دن کوم ابا واستکبر ګورو فال خبره کین کار عملیک هغه سي مقرر دي ښا ابیا علماء تولی هغه خو پوښو چې آدم علی السلام د علم په وجه په مونږ باندې فوق شو کنه په حدیث کې راځي چې ان الملائکه لا تضعوا اجنحتها رزن لطالب العلم ګوروته علم قدر خو هغه سره دي مونږ سره خو نشته هغه طالب علم تخپل وزر خوري چې څوک قران درازي کطالب علم او کطالبۃ العلم طالب یو کطالب ای خان وملائک وتوزر غړی یقینی خبره ده ځکه هغه پوښیوی دي کنه چې سدینو په دې علم کې دي کنه مونږ انکار وکړو په انشو آدم علی السلام اقرار نه مقرر دي دې له زیات ترجیح ور کوي احادیث او آیاتونو ټول په دې باندې له معقبات من بین یده و من خلفه سجده وکړه ټولو مگر شیطان نو کړی انکار وکړ ځان لوی وګاڼه وکانا من الکافرین یو معنا شته په دغه وخت کې د کافرانو نه همخ کې همون ته پته نشته ده خو الله معلومه زمونږ هغه سره سکار دی نو سوار معنا بهتره ده او تایید مشته د سورته هود کې 43 نوح علیہ السلام پا واقعہ کی سورة ہود کے 43 کے نوح علیہ السلام کشتے تاو خوتو نکنعان پلزیت آواز کی چیاب نیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین اے بچیا کشتے تراخی جا کافران مرگرتیا مکاو گورے قال صحاوی لا جبلی یعصمینوی من الماء اگو یہ غرشتے کا نا او وخی جمز دی دا خبری کولی او فحال بینهم الموجو وحال بینهم الموجو فکان من المغرقین او خواه غرق شو او کوس غرق شو سوارا دی فکان من المغرقین دیم وس کافر شو خواه چسی دیو نکڑا دم علیہ السلام تا نو پلانت شو خواه داو فضیلت داو نعمت دریم چلاوی ګوره ملائکه ټولو آدم علیه السلام ته سجده کړی او تاسو داغه په بدن کې وې نو تاسو تشو کنه د پلار فضیلت د زی فضیلت کنه وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وی مونږه چې آدم علیه السلام وصیت او بی بی ستا په دې جنت کې تاسو دلته د تاسو ځای دی ښه وکولا من هارغدن حیث شئتما او خوراک کوئ دواړه د دې جنت نه پریوانه چې کوم دی ستاسو خوښي منه ته نشته ولا تقربا هذه الشجره او نږدې نشئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین شئ به ځان سره نقصان کوونکي ندی تیوی اوسه او شیطان تیوی کشا دا سوره عرب کی براشی فخرج من آفا انکا رجیمون خان ناغی تی کزکو دیپا کی پاتی کلو نگور قرآن کی بازی مبهامات تی خوا چی دا غی علم جاتا نشتا دی بس مونگ بیم اللہ تا حوالکو وانا الى ربك المنتهى اليه يرد علم الساعه چې علم نه نو الله ته چې الله حقويږي لکه جنت شو نو الف لام پر اغلی دي نو څه چلو شو الف لام خو تا ته داسې نه کوي بس معلوم الله ته معلومه چې دا جنت زمکه کې او آسمانونو کې او علامه ابن قیم پر ډیر زور لګولې دنو خپل کتاب کې هذه الارواح الى بلاد الافراح هغه کې وځه طرفین دواړه چې څوک دا وي د دې دا دلیل دی عزیز دا دلیل دی بیا ورپسې چې دا چا دلیل قوي دی دا چا دلیل کمزوري دی یا سړی په دې کې څه فائدہ ده ودغه سي فريدا کنه دا یو جنت هونه ده اشجرتا ونه ده دا کومه ونه ده مبهمه ده الله سن دی ویلي نو موږ څنګه وایو چې دا انګوروا کده بل سوا الله تعالی علم دی تغذی اور پسی فازل لهم الشیطان و شیطان څنګه دوکا ورکړه بس مونږ خو سره نو الله تعالی علم دې چار څنګه ورکړي اوسو کې په مار کې په خله کې بوزي اوسو کې سکه بوزي اسړي ها او چې اوس نشته نو خرط القطات سره کوي حضور ها دا سې ډیر برازي قران کې ها اهلی کتاب ویلیو چې لن تمسن النار الا ایاما معدوده ایام مبهم دي ابن عباس وی ز پخپل نه پويګم نو تاسو ته وسوایم چې تاسو پوس کړو کنه مبهم دي دغه یونس علی السلام لمې په خېټه کې وخت تیر کړو کم لبسا څومره وخت الله تعالی علم دي که څوک وی نو خاص دلیل وسره نشته دي پګمیاشته فلوی خورځیو نه مبهم دی بس الله تعالی علم دی ها د نوح علی السلام کیشته سمو په بو د پاسه ګرځي دا الله تعالی علم دی څو کوش پګمیاشته څو کوش چل نه دی ویل کنا دا اوس راځي با ابراهیم علی السلام ناس تو قوم روان د خپل جشن لذي غتوی راځه کنا مونږ سره اغوی انی سقیم نو دیوی سنگ بیمارو ویتا سر با دغاو نو تلی گوی کنخا زن سر با دی سیٹ وڑیو بلڈ پریشر با دیو اللہ چک کڑیو منگتا سو پتا دا چی سنگ بیمارو سقیم یہ ویلی دی نو دیتا مبہمات وی دا قرآن کا نو با دیکی ضرورت نشتا خبرو تا اللہ تا علم دی چی کم جنتو کم اوناوا او حکم یو کچه منیز دی که گئی دیوانی تا کنیز دی شوی نشه باز نقصان کون کنم ظلم مانا خپل صدا نقصان سوره کهف کی راضی 33 کی دا باغ پا حق کی چه باغ ظلم نکو باغ سنگا ظلم کو تلک الجنتین کلت الجنتین آتت اکلها دی دوارو باغونو باغ پلی میوی پیدا کولی ولم تظلم منو شیعا یعنی لم تنقص نقصان بینکو ذرعو اغل تا مانا ذلتهم نقصان کولخا ذلم مانا بنکو انبیاءو تا نسبت نشی که دی کلی کلی نو پلی کلو پسی بنده خوردو والا خلق دی اغیخو لکیر کا فقیر دی بس دا عربی او د اردو د ظلم پرخ نه کوي ښا نو کلی کلی چې تم ظالمون سے هو جاوګې پي جاوګې دلته نشته خلق دوکا کوي گمراه کوي را اداوي علم یې آسان کړ علم یې آسان کړ علم یې تباہ او برباد کړ فضل اللهم شیطانو دوکا ورکړه او خیول دي دوار لره شیطان عنها پا دیونی سرا فاخر جاوما راویست الدوالا مما کانا فی داغ زینا چی دی پا کیو سیدا نا ازل لهما صرف تفسیر کا در ذکر شوی دی سورت اعراف کے بیا پسلور طریقو باندی کنا چی فوسوس لهما الشیطانو وسوسے و تو مکڑا او لیبذی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما توګور هي نیمه نکړی د دینه شلم آیاتو سورې عرب نو وسوسه یو او وقال ما نهاكما دوا وقاسمهما دري فذلهما بغرور فذل وفذلهما راكوزول سلور قسمه دا یو تاو کنو دومره ذکر کړی دا ازل معنی دا کړی کنه سوره طه کې مراغلی یو یوسل دوی اجتماعو غالبا چلار بول عزت و توي چې ادم ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى چې دې دې کې اوسا اوګه کېږي بنا ته کېږي بنا داس یوسل 119 فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى تا ته پدې کې دومره سہولت ته چن لك لا الله تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان اوسوس دادا قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى ذا سونا تنخما دامشوالي غيوا تدامشوالي كلا اذرا كوزي دوا او دا سه بعد شي چې زړیږي بنا دا د شیطان او وسوسه ده ازل هغه ار څ خپل چارې کړی وګوره ادم علی السلام چې خوراک کړی دی د ییری د وژنه هغه په دې نه دوکا کېده ښا دوه تار سو ویلو خو بس هغه ییر شنو د شیطان په کې نمبر یې واښو ا قرآن ویلی ولقد عهدنا الى ادم فنسيا دا ځکه ولم نجد له عظما زه په خپل کوشش کړې ده قرآن وی چې هغه په یې راخړلې په قصد نه وقل نهبتو ومغا کوشم بعضکم لبعض نادو خپل مين کې بعضې تاسو د بعضو دشمنان یې که شیطان ورسرو ناغیته وي یا د دنیا حکم مو ته بیانې چې تاسو لار شي ازمو کې تا استاذو جون با د دشمنی ایم او خامخا او گوره دنیا که نن سور دشمنی ایم دا دا بعض کم لبازن عدو و ترجمه دا کنا معنی دا کنا خوا چه دا نن پا کم ملکونو که جنگون شورو دی خوا دا مطلب چه استاذ دنیای حکم بدائی ادینی با ترستو ایم دی بانده اشکالو چه گوره والا اللہوی چه او سیپ دی جنت کی اسکن انت و زوجکا او دلتا و دوی قل نهبتو کسیه نو ظاہر که اشکال جوڑ شی خواه اگر خلقو تا چه اغید حقیقت نا نی خبر اغید اسکنو مانا داغست دا چه تاسو با طول مرپدی که اوسه دا مانا چا کرده دا دا دلتا خلق عام پدی پویږي الکه دا کور د خپل له کنا سه اوسه پکې نو وی اوسم پکې پکړای باندې ها نو سه دو سره خدا لازم نه چې د ټول عمر دلته وي اوسله غوخ د پاره ویلو سکونت ته وي ها ملک وغیرہ او دانشته پکې ها دوی مدادا چې دا خو الله خپل وعده پوره کوي وعده کړی و چې ته پیدا کوم پزموکه کې خلیفہ نو را کوځي به نه الله خپل وعده پوره کوي نه ها کته وای چې جنت ته بوته وای ګورای کې الله خپل حکمتو ته اوس په حکمت سپويږي څه حکمتو دا چې جنت وته خو چې دی بچره دلله نا فرمانی نه کوي چې دې دا ځای وی نه کنا او بیا وی چې راز موږ نه خدا سره ځای پاتې شوی دی چې ډیر د خوشاله او د مزو ځای وو چې دا موږ څنګه حاصلونو نو دی بیا چې کفر وکي دی بیا چې شرک وکي دی او تر دې لپاره خو ها خلی ولا خو ګولا هر شي کې د الله حکمت کنا او سم ډیر شته چې هغه وی زموږ نه په کار موږ د دنیا په کار لکه مونږه خو دنیا نه ده په کار موږ ته الله جنت خولې دي که بستر ګوینو وینو پړو کې وینو ها باغونه او جنت او بنگلی سپینې سپینې تنشي جوړولې پزړ کې جنت موږ جوړول شو اده په یو د غبینانو په کې قرار ده موږ خولې دي فطرتان موږ زور لګو په ځان باندې شپې ورځې رونو در دې لپاره چې غدا پلار نکاح زې حاصل ته بوتلو دا په دا واخه ادي وی چې وته وینو به ته ولې راکوس کو خلکو له لکه شکونه اچي ښه دا د دهریان خلکو یې داسخه پیدا خو الله ویلو چې ته زموږه کې پیدا کومه الله خو دروغ جن نه دی هغه رښتیا وي ولکم فی الارض مستقر مستودع لپاره په زموږه کې زید او سیدو دې امتاون الہین او ټول مرنه غوري چې موږ د دې جهو د دې جهشو څنګه به دا نه جوړه سکه دا تر لږ وخت پورې متاون الہین ټول مرنه کله چې آدم علی السلام پریشان شو او د ډیر بهترین زین راکوسیو فتلقى آدم من ربي كلمات ذکر آدم علی السلام د خپل رب نه یو سو کلمی فتاب آلی چویوی اللہ پی مہربانی اکلا او داغی بوجن اخلاص کو کم بوجن چی داغی ونین خوراک کرو نو اصلا دورا بوجنو اگا شرعی حکم نو شرعی حکم چینو اصلا گنانگاری کنا چی من دیو نکو حرام دیو خوالو پلا دی مال دیو خوالو نا نا نا دا خو حکم اصلاحیو کنا د اصلاح د پر الله او توي چې دیونه نظام ساته تا ته به نقصان پیښ شینو زما باندې ګناګار او تا ته به نقصان پیښ شي نو نقصان ته پیښ شي کنه کمزورې او ته معلوم شي د خپل بدن د نور جامې ته نه کوز شي سوره عرب کې براشي دا کمزورې وي دا غوې د پاره سوال وکړه نو الله قبول کو چې بس معاف میکړي ځمې مفسرین مثال ذکر کوي وی ګاډي ته چوخې جن یو ځای لیکلي چې بغیر ټیکټ سفر کرنا منع آئے نو کوي نیوي ا ټیکټ د سره نو جیل ته ودی بوزي سزا به درکې د قانون خلاف ورزي دی وکړه ابل ځای لیکلي چې توک نه منع آئے نو که تاو تو کل نو تاو جیل ته نه بوزي او په خپل او په کینه جامې وځ ښاشي وی دا څه کار وکړه آدم علی السلام ته نقصان خپل د ذاتی ورسېد چې سهولت ختم شو دا غره سوال یې وکړ الله او ته معافي وکړه چې بس معاف میکړي انه هو التواب الرحیم بشک الله توبه قبلون کې مهربان دی کلمات هغه چې سورته اعراف کې راغلي دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين تيس ايات غالبا دا کلمات وو سهار دې کې خلق خپل شیطان نکړي کنه نو نسواراو په خپل انجیل کې لیکلي دي چې آدم علی السلام برکات نو عرش ولیدو نو پارش باندې لیکلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو سوال یې وکړ چې الله د محمد په خاطر باندې تما دا ګنا معاف کړي هغه مخکې کلمې پرې خو دا لا اله الا الله په خاطر نه استا په شانته چې په خاطر پسې ګرځې دو دا په انجیل کې برنابا و توی دیر انجیل دی کنا یوحنا دے متا دے او برنابا پاکی نا پیدا کی ازک آگئی که صحیح خبری مشتا پاگی باندی پابندی کردی دا دا دا عیسائیانو مذہب دے چه برے اوکاتو عرشی ولی دا دا آسان خبر کدوم رغٹا خبر حدیث کی بنا رات لو ننا اگا الله تدا کلمې خو او دا کلمې یې اوې پیغمبرانو ځان نه سندې ویلي هني برکت کتلې ښا قلنا بتو منا جميعا بیاوی مونگا دیتا چی کس سید دی جنت نٹول او دینی خبر در تکو ما دنیاوی خبر خوش و چی دشمنان وی دنیا کی جون بام دا جنگ جگڑوی کنا تی دی خبری دا پارا نو آگا جواب اموشو چی گورا مخ کیوی چی بتاب آلی قبول شوا ابیاو تاوی کس سی دا خدای بنده دا کدی دل خود گناه پوجه نو دا خو اللہ وعده کلی وا گناه خو ماف شو دا غی خبر ختم شو دا کدی دل خو اللہ پلی وعده دا وجه نکلی وخوا امیسال ذکر که مفسرین لکه او سلی زهر اخری پکاو کی او چه بزان پوشی کنا نو جو کلمی او توبی و باسی چی اللہ پوانا شما ما فی راتاوکا استغفر اللہ ربی من کل او چگی وی نو اللہ خو ما فی کئی کنا نو دو گناہ نئے بچ کی چیزا بس لیکن مرک خو نرستو کی گی مرشی جنازہ پیوشی زیدی دا مطلب چی اللہ و تسنگ ما فی اکڑا اللہ و تعالی آخرت ما فی اکڑا او دو دنیا خو آغا وعدہ کلی جسوک زہر اخری نمری با اخو دا اغا وعده دا اخو نا پا دینلی نکی خواه فا اما آیاتی انکم منی هدن کچر راشی تاستا زما طرف ناس بیان او سا کتاب او قرآن مرات قرآن نخواه فمن اتبع هدایا غسوک فمن تبع هدایا چروان شی زما پا کتاب پسی فلا خوفن علیم نبی سیر پا دیبان دی پراتلون کی وقت کی فلا هم یحزنون ان به غم جنی په تیر شوی دنیا پسې اس باندې نو راتون کې وخت کې پیارای ځکه مخه ته تیار نه ای خبر وتنګ نه ای ملائک به سره خیزه خوشاله خبري کوي نه اسلی یاره نشته دي ولهم یحزنون ان به دنیا په دې بلډینګونو پسې خپای چې ګاړه رانه پاتې شو کور رانه پاتې شو واړه رانه پاتې شو نه نه سر دی خو ولهم یحزنون دیر آغلی سورہ عراف کیم ہوئی 35 کی فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَمَنِ اتَّقَوَا صُلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ او تو آہا کیم راغلی 123 کی چِ فَمَنِ اتَّبَعَهُ دَعَيَا التداسو فَلَا يَذْوِلُّ وَلَا يَشْقَا نبا دنیا کی گمراہی او نبا آخرت کی تنگش فالذین کفروا اغسان چه انکاریو کم انکاریو کم پزلو کی کفر دزلو نمونگتا سا پتاو لگی دا وکذبو بی آیاتنا پخلی باندیوی کن چه دانمانم دانمانم کفریو کم پزلو او در اغجرنی اکلو آیاتونا پخلی باندی اولائی کا اصحاب النار دغا جہنم یان دی همیشہ هم فیا خالدون ادیو پدی که امیشه این خواهد. دو باب ذکر شو. اول باب که دره جماعتونو بیان. او دویم که شپک خبر توحید سر دلیلونو د سمارینا. دویم صداقت دا کتاب. دریم صداقت دا پیغمبر. سلورم تخویب بشارت. پنزم جواب دا اعتراض دا شبهی. پا مثال بانده. او شپګه ما خبره کې سلور نعمتونه ذکر کولو اول نعمت داو چې د نشنه مش تکړې کیفه تک فرونه دویم داو چې هر شی مستاد فائدې لپاره پیدا کړې دریم داو چې آدم علی السلام ته ملائکه سجده وکړه نور سغواړي زمره لوی عزت مې درل درکو او سلورم داو چې فتاب علی داغه خدای معاف کړه دا سلور نعمتونو دویم باب ذکر شو وقفو کې